Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Chwilę temu dobiegła końca konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat aktualnej sytuacji epidemicznej. Śledził ją nasz reporter Paweł Mytlewski, z którym za chwilę się połączymy. Część uczniów od grudnia będzie mogła wrócić do szkół, ocenia wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Być może będzie możliwość powrotu do nauczania stacjonarnego, przynajmniej tych dzieci najmłodszych, a także maturzystów i ósmych klas. Gruzińska opozycja zamierza wyjść na ulicę przy okazji wizyty w Tbilisi amerykańskiego sekretarza stanu. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłasza program odbudowy zdrowia Polaków i zachęca pacjentów, by nie rezygnowali z leczenia innych chorób niż COVID-19. Ma temu służyć m.in. zniesienie limitów w leczeniu specjalistycznym i ułatwienie dostępu do badań. Wsparcie ma dotyczyć również opieki psychiatrycznej. Łączymy się z Pawłem Mytlewskim, który przysłuchiwał się konferencji ministra. Pawle, powiedz, od kiedy zacznie działać ten program? Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że pierwsze kroki zaczną być wdrażane od stycznia. Podkreślił jednak, że już teraz nie powinniśmy ignorować innych chorób niż COVID i rezygnować z wizyt u lekarzy. Hasło "zostań w domu" nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy tego, kiedy źle się czujemy. Lekarza trzeba odwiedzać. Ogłoszony program zakłada na przykład, że osoby powyżej 40 roku życia będą mogły korzystać z bezpłatnych badań w celu sprawdzenia stanu zdrowia. Znikną też limity w dostępie do specjalistycznego leczenia, a sieci opieki onkologicznej i kardiologicznej mają być rozbudowywane. Wszystko po to, by, jak mówił minister, nadrobić zaległości. Żebyśmy jak najszybciej zaczęli odbudowywać zdrowie Polaków, musimy wszyscy mieć świadomość tego, że każde zaniedbanie w tej sferze będzie prowadziło do realnych konsekwencji. Adam Niedzielski przyznał, że statystyki pokazują rosnącą liczbę zgonów z przyczyn innych niż COVID. Powodem jest m.in. mniejsza dostępność do leczenia w szpitalach i lęk pacjentów przed zakażeniem. Mówił Paweł Mytlewski, dziękujemy za relację. Dziś potwierdzono w Polsce niecałe 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 603 osoby, które chorowały na COVID-19 i to największa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że jest szansa, że na przełomie listopada i grudnia przynajmniej część uczniów wróci do szkół. Dariusz Piątkowski zastrzega jednak, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej, ale ostatnie dane dają nadzieję na powrót do nauczania stacjonarnego. W ostatnich dniach widać co najmniej wypłaszczenie, nawet pewien spadek liczby zachorowań. Jeżeli ten trend utrzyma się w kolejnych dniach, być może będzie możliwość powrotu do nauczania stacjonarnego, przynajmniej tych dzieci najmłodszych, a także maturzystów i ósmych klas. Dariusz Piątkowski zaznaczył, że decyzja o ewentualnym powrocie uczniów do szkół będzie ogłoszona w przyszłym tygodniu. Zmiany w stołecznym ratuszu. Nowym wiceprezydentem Warszawy została Aldona Machnowska-Góra, która do tej pory w urzędzie zajmowała się koordynacją spraw związanych z kulturą. Zastąpi na stanowisku Pawła Rabieja. Stracił on posadę 2 tygodnie temu, po tym jak dziennikarze ujawnili, że bez wiedzy Rafała Trzaskowskiego udał się na urlop za granicę. Pozostałymi wiceprezydentami miasta pozostaną Renata Kaznowska, Michał Olszewski oraz Robert Soszyński. Aldona Machnowska-Góra będzie odpowiadać w ratuszu za sprawy związane z kulturą oraz politykę społeczną i mieszkalnictwo. Cieszę się, że jest dokładnie pół na pół, połowa z nas to mężczyźni, połowa z nas to kobiety. To jest ten standard, który powinien obowiązywać, skomentował zmiany prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Gruzińska opozycja zaplanowała na dziś uliczne demonstracje, w trakcie których będzie żądać rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Termin protestu jest nieprzypadkowy i ma związek z wizytą w Tbilisi szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo. Przedstawiciele gruzińskich ugrupowań opozycyjnych tłumaczą, że chcą, aby świat, a szczególnie sojusznicy, wiedzieli, co dzieje się w kraju. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przyleciał do Tbilisi wczoraj wieczorem. Dziś od rana spotkał się z prezydentem Gruzji Salome Zurabiszwili i premierem Georgim Gacharią. Jak podały gruzińskie media, amerykański sekretarz stanu nie przewiduje spotkań z dziennikarzami ani komunikatów dla mediów. Wizytę Mike'a Pompeo chce wykorzystać gruzińska opozycja, aby kolejny raz wyprowadzić swoich zwolenników na ulicę Tbilisi. Opozycjoniści od 2 tygodni żądają rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, dymisji członków Centralnej Komisji

nigga, slow jam. It's West Side, so you know the roll will bow down the no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of L.A. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. Tupak. 12 minut po godzinie 12 zaglądamy do muzycznego kalendarza. 18 dzień listopada 1991 roku. No jakby nie liczył, 29 lat temu ukazała się siódma płyta U2, Achtung Baby. Niemal wszystkie nagrania na tym wydawnictwie świetne. No to bęben maszyny losującej jest pusty. Następuje zwolnienie blokady numer 8. Living on Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas, Canyon Colorado, na AstraZeneca. Wymyślimy coś, no chodź. Punktualnie 20 minut po godzinie 12. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu Monika Suszak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w naszym cyklu Żyjemy w Europie mówimy o tym, jak Unia Europejska poradzi sobie z organizacją szczepień przeciw COVID-19. Niecałe 11 miesięcy po wybuchu epidemii poziom odporności europejskiej populacji wydaje się wynosić poniżej 15%. Takie wnioski były przedstawione podczas konferencji prasowej WHO. I to trochę pozbawia nas nadziei na osiągnięcie tak zwanej odporności stadnej w najbliższym czasie. Dlatego bezpieczna i skuteczna szczepionka jest chyba na razie jedyną strategią wyjścia w celu ochrony zdrowia. Tylko rodzi się pytanie, jak to wszystko zorganizować? I to pytanie skieruję do naszego dzisiejszego eksperta. Jest z nami telefonicznie pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Może zacznijmy od liczb. Czy da się oszacować, ile dawek będzie potrzebnych, by zaszczepić mieszkańców Unii Europejskiej? Te szacunki są bardzo trudne do określenia, ponieważ badania nad szczepionkami są na takim etapie, że jeszcze nie wiemy, jak skuteczne one będą, jeżeli chodzi o długofalowe działanie, jaką odporność nam one dadzą i są to też różne szczepionki, także tutaj bardzo trudno generalizować i wyciągnąć jakieś wnioski, jeżeli chodzi o ile tych szczepionek będzie potrzebnych, ile one będą działać i kiedy będzie trzeba je zastosować. Zwłaszcza również, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła, że zgodnie z taką wiosenną zapowiedzią Unii pomoc ma być również przygotowana dla krajów uboższych. Tak, to znaczy priorytetem oczywiście są mieszkańcy, obywatele Unii Europejskiej, ale tutaj Unia Europejska również wspiera kraje, które nie są członkami Unii Europejskiej i tam też takie wsparcie będzie udzielane w miarę możliwości, w miarę potrzeb, ponieważ walka z pandemią jest walką ogólnoświatową. A tych gigantów farmaceutycznych to ilu teraz jest, którzy planują i są już w trakcie produkcji szczepionki? Aktualnie komisja podpisała, wczoraj było kolejne podpisanie takiej wstępnej umowy. Aktualnie jest to 6 koncernów i są to umowy na wstępne zamówienie na prawie 1,5 miliarda dawek szczepionek. Są to różne szczepionki, różnych koncernów o różnych właściwościach. Ale w tych umowach są również przewidziane kolejne pule, kolejne dawki, prawie 2 razy tyle. Ale to są wszystko wstępne umowy. Tutaj trzeba będzie poczekać na wymierne efekty i jak te szczepionki koniec końców będą wyglądały. My sobie wszyscy chyba zdajemy sprawę, że to jest dopiero początek, pewnie też i organizacyjny, ale jednak chyba pewne plany są już nakreślone. Właśnie organizacja takiego przedsięwzięcia. Co możemy tutaj o tym powiedzieć? Czy jest już gotowy plan na to? Tak, 15 października Komisja opublikowała komunikat skierowany do państw członkowskich w sprawie gotowości w obszarze szczepień i tej strategii, jak wprowadzać te szczepienia. I tutaj są zalecenia, aby narodowe strategie w krajach członkowskich uwzględniały kilka rzeczy, aby państwa członkowskie już się teraz przygotowywały i to widzimy zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich. Tutaj najważniejsze elementy do uwzględnienia to są tak, aby służby do spraw szczepień były zdolne do dostarczenia tych szczepionek, aby te szczepionki były łatwo dostępne zarówno fizycznej bliskości, jak i cenowej dostępne. I też wprowadzenie szczepionek o różnych właściwościach, które pokrywają różne potrzeby. I tutaj mówimy o tych potrzebach w zakresie przechowywania, transportu. Tutaj to hasło łańcuch chłodniczy jest bardzo istotne. Także tutaj są już zostały przekazane państwom członkowskim zalecenia, aby takie strategie wprowadzały, aby były gotowe, gdy te szczepionki pojawią się na rynku. No i jeszcze takie pytanie też mi się od razu nasuwa. Kto pierwszy dostanie takie dawki szczepionki? No, które państwo? Państwa członkowskie dostaną szczepionki jednocześnie. Oczywiście to będzie zależało od dostępności tych szczepionek, jakie będą liczby tych dawek. Natomiast wszystkie państwa dostaną je jednocześnie, ale będą te szczepionki podzielone na państwa członkowskie według populacji. Także proporcjonalnie do wielkości państwa będą te szczepionki przydzielane jednocześnie i równolegle. I wcześniej pewnie też państwa członkowskie będą musiały się przygotować na to, aby właśnie taką szczepionkę przechowywać u siebie. Tak, no tutaj z tego co wiemy, to różne szczepionki wymagają różnych metod przechowywania, różnych temperatur, różnych są wymogi transportowe i logistyczne, także to też jest zawarte w strategii, które państwa członkowskie teraz przyjmują i wdrażają, tak aby być gotowym, aby gdy te szczepionki się pojawią. Jeszcze może i dodam jeszcze jeden element, który jest w ramach tej strategii. który teraz często się pojawia w opinii publicznej, jest to temat budowania zaufania społecznego, tak aby informować i jasno przekazywać, jakie są korzyści i zagrożenia związane ze szczepionkami. Także to też jest kolejny element tej strategii. Tak, i tu na razie postawimy kropkę, bo do tego tematu jeszcze powrócimy. O 13.20 kolejne nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Monika Suszek, a my słyszymy się po 13.40. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Trójka. Program trzeci. Thank you. Za 24 minuty 13 za oknem, no przynajmniej za oknem na Myśliwieckiej, ale w większości regionów, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, dziś mglisto, szaro, burza, kolory tylko jeszcze na gałęziach niektórych drzew możemy znaleźć. A jednak są i tacy, którzy wielbią właśnie tę porę roku i inaczej niż śpiewała Kalina Indrusik, tych wielbicieli, czy raczej wielbicielek jest więcej niż jedna. Nazywają się jesieniarami, to jesieniary. Jak to było w piosence? Wiosennych dziewcząt pełno i letnich tyle ładnych. Jesienną spotkasz jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniej. Wbrew temu, co wyśpiewała Kalina Jędrusik, obecnie można znaleźć więcej niż jedną jesienną dziewczynę. Ale kim jest dzisiejsza jesieniara? Ostatniej jesiennej dziewczyny. No jesieniara to taka osoba, która lubi tę porę roku, która się najlepiej z nią utożsamia i jakby no w tej jesieni rozkwita, powiedzmy, tak. Mi się kojarzy z jednej strony z taką osobą, która na przykład lubi się ubierać w taki typowo jesienny sposób, a z drugiej też z takimi osobami, które hołdują takiemu siedzeniu w domu pod kocykiem z herbatką. Jak spędza czas taka typowa jesieniara? Najlepiej spanko pod kocykiem. Wiem, że też dużo dziewczyn robi sobie sesje w dyniach, jakieś tam wyjazdy właśnie, świeczki, taki klimat. Każdy może zostać jesieniarą czy jesieniarzem. Jesiennych sceptyków powinny zachęcić drobne przyjemności i wręcz oficjalne przyzwolenie na odrobinę lenistwa. Ludzie mogliby sobie dać troszeczkę więcej swobody w tej kwestii i po prostu wykorzystać ten jesienny, zimowy czas na to, żeby odpocząć, żeby zrobić coś też dla siebie. Psycholog Dominika Magaczewska. Taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby skupić się na tym, co możemy robić, a nie na tym, czego nie możemy już robić. Bo często jest tak, że myślimy, że już jest zimno za oknem, no więc nie możemy pójść na spacer, tak jak to robimy latem. Warto się skupić na tym, jakie możliwości mamy. Czyli na przykład możemy sobie usiąść pod kocykiem z kubkiem ulubionej herbaty, bądź gorącej czekolady. Możemy włączyć ulubiony film, posłuchać muzyki. Tutaj też to bym radziła, to jest bardzo takim fajnym narzędziem, to przygotować sobie na przykład taką, no nie wiem, można to nazwać teczką, czy notesem, czy nie wiem, walizką takich dobrych, pozytywnych rzeczy. Rzeczy, które sprawiają, że czujemy się dobrze, czujemy się lepiej. Jak dopadnie nas taka jesienna handra, to po prostu sięgamy do tej magicznej walizki i wyciągamy z niej rzeczy, które jakoś nas tak nastawią z powrotem pozytywnie i dodadzą nam energii do działania. Jesteś jesieniarą? Trochę tak, bo to moja ulubiona pora roku. Ja to jestem tradycyjna. Spałabym całą jesień, piła tylko ciepłe herbatki. Tak mogłaby moja jesień wyglądać piękna. Ja też zdecydowanie jestem jesieniarą. Tak, sobie to rozmawiałyśmy niedawno, że czekamy na ten moment, kiedy wejdziemy pod kołdrę, weźmiemy kubki herbaty z miodem i z imbirem i będziemy siedzieć i oglądać seriale. Nie, ja nie jestem właśnie jesieniarzem. Nie rozumiem w ogóle tego, tak naprawdę tego ruchu. Aż piję kawę dyniową, ale nie czuję się jesieniarzem. Albo jesieniarem, jesieniarkiem. Nie wiem, jak to odmienić, ale nie. Z jesieniarami. Nie wiem, czy się utożsamia, ale na pewno spotkała się. Konstancja Snapczyńska. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. And I could cry. Me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free. Składamy najlepsze życzenia dziś urodzonym. 18 listopada 1954 roku urodził się brytyjski muzyk i gitarzysta John Paa. Kończy 66 lat. Najlepsze życzenia jubilatom. Eagles flying higher and higher. John Pa z muzycznego kalendarza, do którego jeszcze będziemy wracać. Za kwadrans 13. Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2020. Za nami półmetek w całości wirtualnego w tym roku festiwalu Camera Image pod patronatem Trójki, poświęconego przede wszystkim autorom zdjęć. Witold Płóciennik należy do tych polskich operatorów, którzy w ostatnich latach są stale obecni w sekcjach konkursowych. Z autorem zdjęć, m.in. do filmu Ziejo w reżyserii Roberta Glińskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak spojrzałem na program tegorocznego konkursu filmów polskich festiwalu Camera Image, to pomyślałem sobie od razu, że jest pan w tym konkursie najbardziej doświadczonym autorem zdjęć. Nie wiem, czy spoglądał pan na swoją konkurencję. Tak. No ale Bartek Kaczmarek też jest doświadczonym autorem zdjęć. Bartek Nalazek jak najbardziej. Przecież bardzo dużo rzeczy zrobił w Hollywood jako operator kamery i też współpracował z wieloma, chyba ze Svenem Nykvistem też, z tego co pamiętam. No ja tak, ale cała... Najstarszy, o tak, może tak powiedzmy. Nie chciałem tego tak nazywać, ale tak. Rzeczywiście metrykalnie na pewno, bo pozostali operatorzy to często debiutanci, ludzie jeszcze naprawdę młodzi, chociaż jak to była w tym zawodzie, już rzeczywiście też doświadczeni. Tak, ja już mam za sobą kilka filmów i tak naprawdę to jest mój chyba piąty raz na Camera Image w konkursie polskim. To chciałem zauważyć, bo ma pan serię. Ostatnie lata to jest właściwie stała obecność w tym konkursie. Przypomnijmy, 2 lata temu był pies jak film... Był film Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka, rok temu Ikar, legenda Mietka Kosza w reżyserii Macieja Pieprzycy, oczywiście z pana zdjęciami. No i w tym roku kolejny tytuł to Zieja Roberta Glińskiego, czyli stała obecność. No tak się słyszyło przez te ostatnie 3 lata. Ta sekcja polska jest mocno skromna w takim sensie, że jest 7-6 filmów, w tym roku jest 6. 6, to tak. Bardzo mało. Ja się cieszę, że po raz trzeci film, do którego robiłem zdjęcia, jest w konkursie. Każdy z nich mi jest bliski. 2 z nich zrobiłem dzięki panu Włodzimierzowi Niederhausowi, który... Już nie żyjącemu. Roku. Tak, on namówił Janusza Kondratiuka. Mówi, słuchaj, taki film osobisty. To, że pan się pomylił przy tytule, to w ogóle od razu pomyślałem, że to jest robota Janusza, no bo on po prostu cały czas żartował sobie ze wszystkiego. Tak, doskonale to pamiętam również, bo mieliśmy przecież wiele tych spotkań. Podobnie było z Zieją, że też pan Włodzimierz do mnie zadzwonił i zaproponował pracę przy filmie z Robertem Glińskim. Z czego się cieszę bardzo. Każdy z tych filmów jest inny, bo Zieja w tegorocznym konkursie to no, zdecydowanie film historyczny. I taki rozpisany na lata, na dekady. Moim założeniem, nie wiem, czy każdego autora zdjęć, ale tak chciałbym, żeby każdy film był inny, ale też zdjęciowo inny, tak? Żeby nie powtarzać swoich utartych ścieżek, tylko jakoś wychodzić do przodu, na bok, żeby zdjęcia do różnych filmów nie były takie same. Myślę, że to jest chyba najtrudniejsze wyzwanie. Jak tak patrzę teraz na te 3 filmy, które ostatnio były na Camera Image, to mam nadzieję, że mi się to udało. No to właśnie jestem ciekaw, jaki klucz przede wszystkim zastosował pan przy filmie Zieja. Taki klucz operatorski oczywiście. W tym filmie Zieja jest bardzo dużo scen wojennych. Szukaliśmy takiej inspiracji fotograficznej i ja zaproponowałem Roberta Kapę, węgierskiego fotografa, jeden z moich ulubionych fotografów, który zaczął fotografować wojnę. On głównie fotografował wojnę. Była pierwsza wojna światowa, druga, Hiszpania, Japonia, Ameryka, Berlin, Warszawa, Paryż, Wielka Brytania, mnóstwo miejsc i cały czas ta wojna wygląda tak samo. Cały czas jest ten sam strach, te same emocje temu towarzyszą, więc to w zasadzie był taki klucz, że mimo tego, że historia toczy się na przestrzeni wielu lat, to tak naprawdę przez to, że dotyczyła kościoła, księdza i też księdza, który był na wojnie, w pierwszej światowej, drugiej, to mieliśmy jakieś ułatwione zadanie, to znaczy łatwo było utrzymać taką konsekwencję zdjęć. Z Witoldem Płóciennikiem, autorem zdjęć do filmu Zieja, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnijmy, festiwal Camera Image w tym roku tylko w sieci potrwa do soboty. Wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Uważajmy na drogach. Ważna informacja z mazowieckiego odcinka drogi S7 Grójec-Białobrzegi. Po zderzeniu 5 aut osobowych jezdnia w kierunku Radomia jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać jeszcze ponad godzinę. Prosimy o szczególną ostrożność. A w muzycznym kalendarzu przed godziną 13, serwis już za 7 minut, najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Hermann Rerebel, niemiecki muzyk Skorpionsów, kończy 71 lat. Blackout! I really had a blackout! A blackout!